ہمت جو کچھ کرے نا ابھی کر لو ابھی نوری جوان ہو جو کچھ کرے نا ابھی کر لو ابھی نوری جوان ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیبِ جنا تم ہو فقط نسبت کا جیسے ہو حقیقی نوری ہو جاؤ فقط نسبت کا جیسے ہو حقیقی ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے, خواہ موقع بیان کا ہو یا مکالمے کا ہو یا کوئی اور صورت ہو, علم دین سیکھنے کی صورت ہو, بلکہ کوئی بھی نیک و جائز کام ہو, اچھی نیتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گے. اور یوں سمجھیے کہ ایک کام ہے, ایک ہی آپ نے کام کرنا ہے, مگر وہ نیتیں جس قدر اس میں اچھی زیادہ ہو جائیں گی, نیک اور جائز کام میں جس قدر نیتیں اچھی زیادہ ہو جائیں گی اس قدر اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اپنے ثواب کو بڑھانے اور توجہ کو بڑھانے, آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھنے اور علم دین کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی غرض سے رضائے الہی عز و جل کے خلق کے لیے, آئیے ہم اپنے سلسلے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سلسلے میں شریک ہونا, سلسلے کے اندر مدنی پھولوں کا تبادلہ کرنا یا ہمارا اسی انداز سے اس سلسلے کو سننا مزید کار ثواب ہو جائے. اور نیت کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, توجہ بڑھ جاتی ہے. ایک ایسی چیز جو عام طور پر ہماری سوچ میں ہوتی ہے, یوں سمجھیے کہ ہماری میموری کے اندر سیو ہوتی ہے, وہ باہر آ جاتی ہے اور ہماری توجہ ہو جاتی ہے, اور اس کی برکت سے عام طور پر توجہ بڑھ جاتی ہے. توجہ بڑھانے کی غرض سے بھی آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں پائیں گے کہ جہاں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا نام آئے گا وہاں جل جلالہ و تبارک و تعالی یا تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور ان کا ذکر مبارک ہی ہے, تو درود شریف عرض کروں گا. اسی طرح صلو علی الحبیب کہا جائے تب بھی درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. اور چھوٹا درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ سستی رہ جاتی ہے, تو اسی کلمات کو پڑھنے کی عادت بنا لوں گا تاکہ سستی سے بچتا رہوں, اور جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, خاص سلسلے میں ہو, خاص سلسلے کے علاوہ جہاں آپ کی آپ کا آپس میں جو مکالمات ہوتے ہیں, اچھا ہمارے بھی جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایک مکالمہ ہوتی ہے, تو اس صورت میں بھی درود شریف کا سلسلہ رہے تو چھوٹے سیغے کا درود شریف یاد ہوگا, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم یہ جملہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یعنی یہ درود شریف آسانی سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا, اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام کہوں گا, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا, اور ان کے جو واقعات اگر بیان کیے گئے تو ان کے واقعات دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا, کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. جو بات اہم محسوس ہوئی ممکنہ صورت کے اندر لکھ لوں گا, ذہن نشین کروں گا, دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کا ثواب کا حقدار بنوں گا, اپنے گھر والوں میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا, اور گھر والوں کی اصلاح کے لیے جو حکم قرآنی, یعنی اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے جو حکم قرآنی ہوا اس پر عمل کی نیت سے بھی گھر والوں میں بیان کروں گا, اور ان میں نیکی کی دعوت پھیلانے کا سبب بنوں گا, دوسروں کو بھی بیان کروں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا, اس پر عمل بھی کروں گا, وقتاً فوقتاً ان مدنی پھولوں کی دورائی بھی کروں گا. الا غیری ذالک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب کے حقدار بنیں گے. ابھی ہم نے ایک آیت بھی سنی, ہم نے کلام بھی سنا, کلام کے اندر وہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جمع تم ہو. آیت کے ترجمہ و تفسیر سے پہلے یہ جو کلام سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک روایت اس وقت پیش نظر ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, اعذر اللہ الی امر اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ, یعنی اللہ عز و جل اس بندے کو معذور رکھتا ہے جس کی موت پیچھے کر دی گئی حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا احسان ہے انسان پر کہ رب تبارک و تعالیٰ عز و جل کی فضل و عنایت سے یہ انسان نیکیاں کر رہا ہے جوانی کے اندر, جوانی ہے, طاقت ہے, اچھے انداز سے نیکی کی دعوت دینا, نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد, اشراق, چاش, نوافل, روزوں کی کثرت, طاقت جسم کی, اور اس جسم کی طاقت کو اللہ رب العالمین عز و جل کی راہ خدا عز و جل میں صرف کرتا ہے, کبھی خود رائے خدا سے وجہ میں سفر کرتا ہے, کبھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے, کبھی نماز میں نوافل کی کثرت کر رہا ہے اور روزوں کے اندر کثرت کرتا ہے, طرح طرح سے اپنی نیکیاں بڑھانے کی کوششیں کرتا ہے مگر بالآخر اسے بڑھاپے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک قول کے مطابق 30 سال کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے, پھر ادھیڑ عمر, اور اس کے بعد 50 سال کی عمر میں جا کر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو اب جیسے بڑھاپا شروع ہوا اس کی کمزوریاں بڑھنا شروع ہو گئیں اور کمزوریوں کی وجہ سے بالآخر وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا جو جوانی میں کرتا ہے. لیکن بعضوں کا جذبہ عجیب و غریب ہوتا ہے, غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نوجوان تھے تو 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, بوڑھے ہوئے تو 200 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے عرض کی, حضور اب تو بڑھاپا آ گیا ہے, اب آپ کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں کمی کر دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بتاؤ ایک مسافر سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو اپنی منزل قریب نظر آ گئی, تو بتاؤ اس کی رفتار کم ہو جائے گی یا زیادہ؟ لوگوں نے کہا زیادہ. فطری طور پر بھی ایک انسان سفر کر رہا ہے, جا رہا ہے آ رہا ہے, آپ یوں سمجھیے کہ سفر ایک شہر سے دوسرے شہر کا ہوتا ہے. اب وہ ایک شہر سے جب دوسرے شہر سے اپنے شہر میں واپس لوٹتا ہے یا دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے, اب تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر اس کی منزل قریب ہے, دوسرے شہر میں اپنے عزیز کے پاس جاتا ہے یا دوسرے شہر میں مدنی قافلے کی صورت میں اب اس کو سمت دی گئی ہے مدنی تربیت گاہ کی طرف سے, اب اس نے وہاں جانا ہے, اس تک پہنچنا ہے یا اس کے کاروباری مقام پر پہنچنا ہے, تو اب اس انداز سے جب وہ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں بظاہر تھک جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کوششیں زیادہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچوں, جس کے لیے سفر کیا, جس کے لیے کوشش کی, اس تک میں پہنچ سکوں. اسی طرح واپس آنے کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوا اپنے شہر کے اندر داخل ہوتا ہے, داخل ہونے کے بعد بظاہر تب تھک گیا کہ کچھ دیر بیٹھ کر مطلب کچھ کھا لے پی لے اور کچھ آرام کسی صورت اختیار کرے, مگر عمومی طور پر ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے شہر کے اندر داخل ہوتے فوراً گھر جانے کی طرف جلدی کرتے ہیں. منزل قریب آتی ہے تو فطری طور پر بندہ کوششیں بڑھا دیتا. آپ نے بھی یہ جواب دیا, لوگوں نے کہا واقعی جب منزل قریب آتی ہے ہر شخص کی کوشش بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپن کے بعد جوانی تھی, جوانی کے بعد بڑھاپا, اور بڑھاپے کے بعد اب موت کی منزل ہے, تو وہ منزل بہت قریب آ چکی, تو اب میری کوششیں پہلے سے زیادہ بڑھ جانی چاہیے. تو آپ پہلے 100 رکعت پڑھتے تھے, پھر آپ نے 200 رکعت پڑھنا شروع کر دی. خیر یہ ان کا معاملہ تھا, اور عمومی طور پر ویسے بڑھاپے کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے اور نوافل پڑھنا, تلاوت کی کثرت کرنا, نفل روزے کی کثرت کرنا عام حالت میں مشکل ہوتا ہے. اور کیونکہ ایسا بھی ہے کہ بڑھاپے کے اندر کئی مرض جو ہے وہ شامل حال ہوتے ہیں, بلکہ بڑھاپے کو خود مرض کہا گیا. حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا عباد اللہ تداووا فان اللہ لم یدع داء الا ودع له دواء الا داء واحدا. اے اللہ کے بندو, تم لوگ دوائیں استعمال کرو, اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک بیماری کے سوا تمام بیماریوں کے لیے دوائیں پیدا فرمائی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما ہوا؟ لوگوں نے عرض کی, اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون سی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الہرم, یعنی بڑھاپا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی دوائی نہیں اور جس کی دوا نہیں, اور اس بیماری کے بعد بالآخر موت کی منزل ہے. یعنی یوں بھی ہے کہ بڑھاپے سے پناہ تک مانگی گئی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک وارد ہوا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پناہ مانگی. اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن سے پناہ مانگی گئی؟ اور یوں دعا آپ مانگا فرماتے, اللہم انی اعوذ بکا من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. اے اللہ عز و جل, میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے, کاہلی سے, کھوسٹ عمر اور قبر کے عذاب سے, اور فتنہ دجال سے, اور زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے. تو اس انداز کی ایک زندگی ہے, یہ بڑھاپا ہے جو بالآخر نوجوان کو بھی لاحق ہوگا. یعنی یوں سمجھے کہ ایک شہد چٹا نہ ہو تو شہد کا ذائقہ کسے پتہ چلے, تو بڑھاپے کی بھی ایسی ہی صورت ہے. بہرحال بات ہماری بہت آگے چلی گئی. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت سنی اس میں سے جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے, یعنی یوں سمجھے ہمارا موضوع جس قرآنی آیت سے مطابقت رکھتا ہے ہم اس قرآنی آیت کا ترجمہ کنز الایمان بھی سن لیتے ہیں. یہ پارہ 14 قاری صاحب نے ہمارے پارہ 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے ادوار سے 16 سورت ہے, آیت نمبر 70 پارہ نمبر 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سیکوینس کے ادوار سے سورت نمبر 16 ہے, آیت نمبر 70 ترجمہ کمزور ایمان. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے, بے شک اللہ عز و جل سب کچھ جانتا سب کچھ کر سکتا ہے. اس ارذل عمر کی علماء فرماتے ہیں اس ارذل عمر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. تجربہ یہ کہ بعض لوگ 60 ہی برس کی عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں جبکہ بعض لوگ 100 برس کی عمر پا کر بھی کھوسٹ عمر کی منزل میں نہیں پہنچتے. کھوسٹ عمر کیا ہے؟ عقل کی سلامتی, بڑھاپے میں کیسی رہتی ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ گویا ہمارے اس پچھلے مذاکرے کی ان ملاقاتوں کی جو ہوا تھا عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ اس کی یاد کے لیے یوں سمجھے یہ سلسلہ جاری ہے. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ السنت اس بارے میں کیا میں مدنی پھول دیکھتے ہیں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. بعض اوقات ماں باپ وہ کھلتے بھی ہیں نا اولاد کو, ہر بات میں وہ ٹیڑھ ٹیڑھ کرتے ہیں تو بوڑھے ہوتے ہیں بےچارے, تو وہ اولاد بیزار ہو جاتی ہے. لیکن اولاد ہی کے بھول ہے, بوڑھا ہے تو بوڑھا تو سٹھیا آنے کا چانس تو ہوتا ہے نا, بوڑھا عموماً سٹھیا جاتا ہے. 60 برس کے بعد اگر وہ بھیکی بھیکی باتیں کرتا ہے بچے جیسی حرکتیں کرتا ہے بولے بچہ بوڑھا ایک تو برداشت کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. علماء نہیں سٹھیاتے, عوام عام طور پہ سٹھیاتے لیکن سب نہیں سٹھیاتے. عوام میں بعض 80 سال کے بوڑھے بھی بہت سیریس اور محبت والے اور خوش اخلاق ہوتے ہیں, لیکن اکثریت کے لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ 60 بدھی ناٹھے, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ جب 60 سال کا ہوتا ہے نا عقل بدھی یہ بھاگ جاتی ہے, سٹھیا جاتا ہے بندہ. پھر اس کو یہ بھی صدمہ ہوتا ہے کہ میرے کو پوچھتا نہیں ہے, میرے سے لوگ اچھی طرح ملتے نہیں ہے, طبیعت نہیں پوچھتے, میرا خیال نہیں رکھتے. اس غریب کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار میں جو وہ سارے اعضا تو توڑوا کے بیٹھ گیا, سارے اعضا کمزور ہو گئے, یہ سب سے اب طاقتور ہو گئے, پہلوان ہو گئی ہے زبان. جوں جوں بڈھا کمزور ہوتا جائے گا زبان اس کی تگڑی ہوتی جاتی ہے. تو یہ زبان سے جو میں وہ تیر برساتا ہوں نا شہر میں بجھے ہوئے, اس وجہ سے کوئی میرے کو لفٹ نہیں کر رہا, یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر ایک کو کاٹ کھاتا ہے تو کہاں اس کو کوئی پوچھے گا یار. اور جو بوڑھے محبت والے ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت پوچھتے ہیں. سیدی قطب مدینہ کی عمر غالباً 107 یا 111 سال کی تھی جب آپ کا وصال ہوا, لیکن مجالے کو کوئی چڑچڑاپن کی شکایت کر جائے کہ ان کو چڑچڑاپن بھی تھا. یادداشت ایسی زبردست تھی کہ حافظہ کے رشک آتا ہے, رشک ماشاء اللہ. اور مجھے فخر ہے کہ عرب و عجم کے دنیا بھر کے علماء اور مشائخ آتے تھے اور میرے مرشد کے قدم چومتے تھے. سیدی قطب مدینہ کے میں دیکھتا تھا وہ قدم آ کے چومتے تھے, ایسی بزرگ شخصیت تھی. 107 اور 11 سال کا اب کوئی بوڑھا ہو تو شاید آپ سمجھدار ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہو ذہن کی. بالکل آخر تک عقل سلامت تھی, سلامت ہی نہیں تھی کچھ زیادہ ہی سلامت تھی, بہترین تھی الحمدللہ. بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, میرے شیخ تھے, میرے پیر تھے میرے. اب یہ کہ عام بوڑھوں کے ساتھ عوام اتنی محبت نہیں کرتی جب وہ دنیا سے جاتا ہے. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے اہل اللہ ہوتے ہیں, چاہے ان کی عمریں کتنی ہو, عمر سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی. چاہے وہ 25 سال کی عمر میں دنیا سے جائے, چاہے 125 سال کی عمر گزار لے, لوگوں کو صدمہ برابر کا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی زبان سے ایزا نہیں دیتے, اپنے اخلاق سے مسلمانوں کے دل نہیں دکھاتے. اس لیے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, علماء سے محبت کرتے ہیں, علماء بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھو علماء بیکی بیکی باتیں نہیں کرتے, آپ نے شاید دیکھے ہوں گے ایک سے ایک علماء اب بھی دنیا میں موجود ہیں, 70 سال, 80 سال, 75 سال, 85 سال, لوگ ان کے قدم چومتے, ہاتھ چومتے اور بیٹھے ہوتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ, کسی کو جھاڑتے نہیں, ڈانٹتے نہیں ہیں, کاٹ نہیں کھاتے. یہ علم دین کی برکت ہے. اور جو غیر عالم ہوتے ہیں بےچارے وہ کوئی نہیں پوچھتا, پھر جب یہ جھاڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, مارتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. تو ابھی سے اخلاق درست کر لیجیے کہ اگر آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو آپ کے اخلاق اس وقت بھی درست رہے, تاکہ آپ کو لوگوں سے تنہائی کا صدمہ نہ پوچھے, ورنہ آپ کو یہ اکیلا چھوڑ دیں گے, اولاد بھاگ جائے گی آپ کی. پاپا یہ بڑھیاؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو چائے ستاتی ہو نا اس کو کرے,

نہیں بنے, ٹھیک ہے نا. عالم دین جو ہے نا اگر بنا, نیک اولاد چھوڑی, تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو کر, باپ زندہ رہ گیا بیٹا چلا گیا. بارہ ایسا ہوتا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے اس سے پہلے باپ, ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی. تو اس لیے ان کے والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ پہلے نقشہ بنائیں کہ میرے بچے کو, ابھی تو ہم نے مدنی منا بنایا ہے, اب اس کو جاپان کا گڈا بنانا ہے یا پیرس کا پپو بنانا ہے, یا مدنی منے سے اس کو مدنی مبلغ بنانا ہے, اس کو قاری قرآن بنانا ہے, اس کو عالم دین بنانا ہے, اس کو مفتی اسلام بنانا ہے. یہ ابھی سے آپ مطلب اپنے تصور میں خاکہ بنائیں. سر ماں باپ اچھے مستقبل کا سوچتے تو ہے نا, تو یہی تو اچھا مستقبل ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے. قبر کی روشنی اچھا مستقبل, اور اس اچھے مستقبل کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش, اور اپنے اس بڑھاپے کے لیے جہاں ان کو سہارا بنانے کی ہماری آج کوششیں ہیں, آج جستجو ہے اپنی اولاد کے حوالے سے, تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس مطلب اس ضرورت کے وقت کے لیے بھی اپنی اولاد کو تیار رکھی جائے. یعنی ہم نے اپنی اولاد کو اپنے آنے والے اس بڑھاپے کے لیے بہت تیار کیا ہے, اور ہم اس کو تیار رکھنا چاہ رہے ہیں, اس کی پڑھائی کے بارے میں غور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ آنے والا بڑھاپا پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, اور آئے گا تو ہمارا کیا انجام ہوگا, ہماری اولاد کس انداز سے ہماری مدد کرے گی. یعنی ہم نے اولاد کی اگر تربیت کی ہوئی ہو اور اولاد کا ہم نے ذہن بنایا ہوا, اور وہ جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کی تربیت ہوتے ہوتے وہ بچہ جا کر جوانی تک پہنچے گا, اور آپ بڑھاپے تک پہنچیں گے, وہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا, آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی شفقتوں کی وجہ سے, اور کس انداز سے, اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ہمارا اس وقت ہمارا یہ موضوع جاری ہے, آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع حضور ہے. میں نثار تیرے کلام جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، اور وہ خدا جس کا مکان نہیں، وہ کمال اس نے حضور ہے، شفت القلوب میں ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پھاوڑے سے زمین کھود رہا تھا. اب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت عز و جل سے دعا مانگی, اے اللہ عز و جل اس سے زندگی کی امید چھین لے. بوڑھے نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا. جب کچھ دیر گزر گئی تو پھر آپ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اسے اس کی امیدیں لوٹا دے. بوڑھا کھڑا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا. تو آپ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے اس چیز کا سبب پوچھا. وہ کہنے لگا, کام کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, کب تک یہ کام کرتا رہوں گا, لہذا میں نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا. کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا تجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, چنانچہ میں پھاوڑا سنبھال کر پھر کھڑا ہو گیا اور کام کرنے لگا. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بڑھاپے کے ساتھ. بڑھاپے میں کیا صورتحال ہوتی ہے, آئیے اس بڑھاپے میں پائی جانے والی صورتحال شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑھاپا جو ہے نا وہ ہزار بیماریاں, ایک بڑھاپا ہزار بیماریاں. بوڑھا بغیر بیماری کے مریض ہوتا ہے. جی ہاں, یہاں درد ہو رہا ہے, وہاں درد ہو رہا ہے, چلتے ہیں تو سانس پھولتا ہے, وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے, سیڑھی نہیں اتر سکتے, تو زیادہ بیٹھ نہیں سکتے, تو زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے, تھوڑی دیر میں پیشاب آ جاتا ہے تو کر کے وہ نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, ساری قوم بیدار. آپ نے دس دس پندرہ پندرہ بچے پالے, لیکن آپ جب بوڑھے ہوں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ایک بڈھے کو سنبھال سکتی ہے کہ نہیں, پندرہ بچے نہیں سنبھال سکتے. یہ بہت سو تجربہ ہوگا کہ وہ اگر بوڑھا زیادہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو سائڈ میں ڈال دیتے ہیں اس کو, چپ چاپ پڑے رہو ابا اب ہم کو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں, جب دیکھو آپ ٹر ٹر ٹر ٹر لگے رہتے ہیں. یہ جواب دیتی ہے آج کی اولاد, گو یہ غلط کرتی ہے, اپنے ماں باپ کے دل آزاری کرتی ہے. بالکل رونگ غلط, میں ان کی پذیرائی نہیں کر رہا, حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے, لیکن میں آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ باہر ملکوں میں تو اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ, بوڑھے کا اس دنیا میں کوئی مطلب مقام نہیں ہے. یہ تو ہمارے ملک میں ابھی تھوڑا بہت مقام ہے, باقی باہر آپ چلے جاؤ, اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ باہر, بڑے بڑے اولڈ ہومز آپ کو نظر آئیں گے, بڈھے کو اٹھا کے ادھر گاڑ دیتے ہیں, تو اب تو ریٹائر ہے, اب تیرا کام معاشرے میں نہیں ہے, نہ آپ شادیوں میں جا سکیں گے, نہ تقریبوں میں جا سکیں گے, نہ کوئی سیر و تفریح کر سکتے ہیں. اب پڑے پڑے آپ کو دن گننے, اب کب موت آئے, چاہے عید آ جائے, چاہے بارات آ جائے, کچھ بھی آ جائے, آپ کے بیٹے آپ سے ملنے نہ آئے, آئے تو آئے باقی نہیں. یہ اپنے بال بچوں میں مصروف, ان کو ٹائم نہیں. اور اب معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہومز ہیں. ہاں میں ایک بہت پہلے بہت سال ہو گئے کسی اولڈ ہوم میں جانے کا مجھے موقع ملا تھا, ہے کم ہے لیکن ہے, باب المدینہ میں بھی ہے. ایک بڑھیا بیچاری, بالکل بالکل یعنی کہ گھاگ بڑھیا, وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا تھی اس کی پوزیشن, کہ وہ چارپائی بھی ایسی تھی جھول والی کہ اس میں بیچاری پھنس جاتی تھی اور پھر چلاتی تھی. تو وہ جو بوائے تھا, وارڈ بوائے یا جو بھی خدمت کا لڑکا تھا, وہ بڑا مطلب بد اخلاق تھا, تو وہ اس کو جھاڑتا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا بیچاری وہ بے قراری میں بےتابی میں وہ چارپائی سے آدھا جسم اس کا گر پڑا, کچھ اس کو تکلیف تھی. یقین مانے اس وقت میرے کو دل جلا اس لڑکے پر, میں کیا بولوں آپ کو, اس نے اس ایسا جھاڑا اس بڑھیا کو بیچاری کو, تو سیدھی رہتی نہیں ہے وہ, پتہ نہیں کیا کیا اس غریب کو اس نے بکواس کی. میں باب المدینہ کے اولڈ ہوم کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی اولڈ ہوم ہے, ہو سکتا دیگر شہر میں بھی ہو. تو بوڑھے ادھر بوڑھوں کی داستان آپ سنو, آپ کو اپنی اوقات پتا چل جائے گی کہ میرا بیٹا اتنا کماتا ہے, وہ فلاں ویلا اس کا کلفٹن میں ویلا ہے, تو فلاں جگہ اس کا کاروبار ہے, تو فلاں فلاں ملک میں, لیکن مجھے پوچھنے بھی نہیں آتا. یہ کبھی سال چھ مہینے میں فون کر لیتا ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, مصروف ہوتا ہے. میں ادھر بس پڑا ہوں, زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو چکا ہے. مغربی ممالک میں تو عام اس کا رواج ہے کہ بوڑھا نہیں بوڑھے کا بائیکاٹ. تو آپ اس عمر میں پہنچ گئے, موت تو آتے آئے گی, پہلے سے آزمائشیں جو وہ پھن پھیلائے ڈسنے کے لیے آپ موقع تلاش کر رہے کب ڈسوں اس بوڑھے کو اٹھا کر ڈالوں اولڈ ہوم میں یا مطلب یہ. تو اس میں کچھ بوڑھوں کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے, جس کو وہ بولتے ہیں نا مجبوری ہو تو گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو بعض بوڑھے برداشت نہیں کرتے. میں نے بوڑھے دیکھے ہیں, بڑھیا دیکھی ہیں جن کو اولاد نے گھروں سے نکال دیا ہے, میرے پاس آئے بےچارے فریادیں لے کر, یہ بھی دیکھے. تو یہ بےچارے ان کی زبان رہتی نہیں ہے, بھلے یہ درست بھی ہو اپنی جگہ پر, لیکن اب چونکہ وہ ابھی وہ اقتدار آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے, اقتدار آپ کی بہو کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے ساس کو بھی چاہیے, سسر کو بھی چاہیے, بڑھیا کو بھی چاہیے, بوڑھے کو بھی چاہیے کہ لگام ڈالے. اب ٹر ٹر کرو گے تو یہ پھر اٹھا کے پھینک دیں گے آپ کو, نکال دیں گے, نکال دیتے ہیں. آج کل غلط کرتے ہیں 420% غلط کرتے ہیں, لیکن یہ غلط کر گزرتے ہیں آپ در بدر کی ٹھوکروں پہ آ جاؤ گے. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو, اپنی آخرت کی بہتری کرو, اپنی دنیا کی بہتری کرو, کھانے پینے میں احتیاطیں کرو, بولنے میں تو زبان ہو سکے تو کاٹ کے پھینک دو, نہ یہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ مبالغہ کہ زبان کو کاٹ کے پھینکنا شرم جائز نہیں ہے, گناہ ہے. میں آپ کو مبالغہ ہے نا, بولنا چھوڑ دو, بولنا ہے اللہ اللہ, کلمہ پڑھو, درود پاک پڑھو. آپ اپنی اولاد کو نصیحت بھی کرو گے تو بعض وقت آپ سمجھتے ہو نصیحت کرتے ہو, اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ میرے کو تنج کرتا ہے, میرے کو ڈانٹتا ہے, جب دیکھو میرے کو ٹک ٹک ٹک ٹک کرتا رہتا ہے. شادی کے بعد بیٹا جو ہے نا آدھا ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور پھر ماں باپ ٹر ٹر کرتے ہیں تو پھر پورا ہاتھ سے نکل جاتا ہے, بیوی کو لے کر الگ رہ جاتا ہے. یہ آپ کو اس کا بہت سو تجربہ ہوگا. یہ اپنے اوپر غور کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں تاکہ بیٹا کم از کم آپ کو کندھا دینے کے لیے تو آئے, ورنہ کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اور آپ کو قبر میں اتارے کوئی آپ کے لیے مطلب پیچھے کوئی سال ثواب کی ترکیب تو کرے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص نے دربار رسالت میں فقر و فاقہ کی شکایت کی, تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لعلک مشیت امام الشیخ, یعنی غالباً تو کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلا ہوگا, یہ اس کی نحوست سے ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین شخص ایسے ہیں جن کے حقوق کو منافق ہی ہلکا جانتا ہے. نمبر ایک, جسے اسلام میں بڑھا پایا. دو, عالم دین. تین, انصاف پسند بادشاہ. بوڑھوں کا ادب بہت زیادہ ضروری. ایک طرف نوجوان طبقے کو بوڑھوں کا ادب کرنا ہے, اور دوسری طرف اس معمر طبقے کو, عمر رسیدہ افراد کو اس چھوٹی عمر والوں پر شفقتیں کرنی ہے. لیکن عام طور پر اس عمر میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے. آئیے اس حوالے سے بھی مدنی پور شیخ طریقت امیر علیہ السنہ سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملفوظات اعلی حضرت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت نقل کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کے ساتھ, جیسے ہمارے آقا کے جو اہل صحبت تھے وہ صحابی کہلائے, اور صحابی کی تعریف یہ کہ ایمان کے ساتھ چاہے لمحہ بھر کی صحبت ملی مگر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو, وہ ہے صحابی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ ہوتے تھے وہ حواری کہلاتے تھے, اصطلاح ان کی حواری ہے. حواریوں کے ساتھ آپ گزر رہے تھے کہ کہیں سے خوشبو آئی, تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم تیزی سے وہاں سے گزر گئے. اب چلتے چلتے کہیں سے بدبو آنے لگی, تو آپ اپنے نارمل انداز میں اعتدال کے ساتھ وہاں سے گزرے. حواریوں کو بڑا تعجب ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں اعتدال ہوتا, وہاں تیزی اور یہاں اعتدال, یہاں چاہیے تھا کہ تیزی سے گزر جاتے. تو سوال کیا کہ حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب خوشبو آئی تو چونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے, مجھے ڈر لگا کہ میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. یہ اپنے غلاموں کی تعلیموں کے لیے ہی, ورنہ نبی شکر ادا نہیں کر سکے گا تو کیا ہم ادا کر سکیں گے؟ تو یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا, مجھے خوف آیا کہ میں اس نعمت, خوشبو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا, اس لیے میں تیزی سے گزر گیا. غالباً ناک بھی بند کر لی تھی, تیزی سے گزر گیا. جب بدبو آئی تو یہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی, تکلیف پر صبر کرنا کار ثواب ہے, تو اس لیے وہ میں اپنے اعتدال کے ساتھ وہاں سے چلا, یہ بدبو بھلے آئے مجھے میں اس پر صبر کر لوں گا, تو میں نے اس پر صبر کیا. بڑوں کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں, اللہ ہمیں بھی مدنی سوچ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑوں کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے مطابق, ان کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. آئیے منقبت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, بلا جام دیدار یا غوث اعظم, پلا جام دیدار یا غوث اعظم. کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا, کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا, ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم, ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم, پلا جام دیدار یا غوث اعظم. میری قبر میں لاتا کہتے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ وجہ میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام شمع بلد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بلد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا کر چاند اس دل روز ساعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیا ان لبوں کی نہ گا کت پیلا ہو سلام جس کی تس کی سے روتے ہوئے ہس پڑی اس تب تم کی عادت پیلا ہو سلام ایک میرا سلام شمع بزے میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پیلا تو سلام تو مجھ سے خید مت کے کود سے کہے آرازا مجھ سے خید مت کے کود سے کہے آرازا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تو سلام بیٹھے بیٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلہ مدنی مکالمے کے ساتھ پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیر.